Middernacht, het begin van vrijdag 24 maart. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Tweede Kamer wil af van tijdelijke huurcontracten. Er tekent zich een meerderheid af voor een initiatiefwet van de ChristenUnie en de PvdA. Verhuurders kunnen sinds 2016 een contract voor maximaal 2 jaar opstellen. Het idee was dat er dan meer huurwoningen bij zouden komen, maar dat is niet gebeurd. Wel zouden de tijdelijke contracten leiden tot onzekerheid, stress en hoge verhuiskosten. De initiatiefwet staat een tijdelijk contract alleen nog toe in specifieke gevallen, bijvoorbeeld voor grote gezinnen, jongeren, studenten en promovendi. De Nederlandse Bank roept het kabinet op om snel met een dekking te komen voor al het extra geld dat wordt uitgegeven aan boeren, energiecompensatie en aardbevingsslachtoffers in Groningen. Het begrotingstekort is nu eigenlijk te hoog, zei bankpresident Knot in Nieuwsuur. Het tekort zit met 3% nog wel op de Europese norm, maar in een tijd dat het economisch goed gaat zou het volgens Knot eigenlijk lager moeten zijn, omdat je anders in de problemen komt als het economisch weer tegenzit. Wim Hillenaar wordt de nieuwe burgemeester van Maastricht. Dat is bekendgemaakt in een speciale raadsvergadering. De 54-jarige Hillenaar is lid van het CDA en is nu waarnemend burgemeester van Land van Kuik in Noord-Brabant. Hij volgt in Maastricht Annemarie Pentestraken op. Zij gaat op 1 juli met pensioen. De Haagse band Goldband heeft net als vorig jaar de 3FM Award voor beste groep in de wacht gesleept. Goldband won ook de award voor beste samenwerking voor het nummer Stiekem, samen met zangeres Maan. De award voor beste artiest ging naar Joost. En Stien won de award voor beste album met Ik besta voor altijd zolang jij aan mij denkt. Beste nieuwkomer is Claude. De 3FM Awards werden uitgereikt in poppodium Het Paard in Den Haag. Het weer. Vannacht regen. Het wordt niet kouder dan een graad of 11. De dag begint op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. In de middag ook buien, vooral in het midden en zuiden. Er staat een stevige wind, aan zee windkracht 7. En het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Of het doel de middelen heiligt. Deze vraag ligt voor in de nieuwe documentaire van mijn gast van vannacht. Sinds ik hem zag, blijf ik op dit vraagstuk kauwen. Naast mij zit Marlou van den Bergen. Regisseur en cameravrouw is ze. In 1991 kwam ze van de Nederlandse Filmacademie, waar ze ook voor die twee richtingen had gekozen. Regie en camera. En ze is in haar werkzame leven beide disciplines blijven beoefenen. Ze heeft een cv van zeker een strekkende meter, met daarop documentaires, televisieprogramma's en series. En ook was ze een tijd gastdocent regie aan de Nederlandse Filmacademie en doseerde ze camera in Burkina Faso. Aanstaande zaterdag gaat op het Movies That Matter Festival haar film Klaas de Jonge, de prijs van vrijheid in première. Het is een documentaire over de anti-apartheidsactivist Klaas de Jonge, die nu, op 83-jarige leeftijd, terugkijkt op zijn acties en zijn tijd in gevangenschap in de jaren 80 in Zuid-Afrika. Voor de camera van mijn gast gaat hij in gesprek met mensen wiens levens onherstelbaar zijn veranderd door de keuzes die hij maakte. Een prachtige documentaire is het geworden. Gelaagd, genuanceerd en origineel. Of het doel de middelen heiligt? Ik weet het niet. Maar ik blijf er na het zien van deze film nog graag een tijdje op kauwen. Marlou van den Bergen is geboren in 1963. Welkom. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Klaas de Jonge, zullen we maar met hem beginnen. Wie is Klaas de Jonge? Klaas de Jonge is nu 86. Oh. Nou. Maar het klopt wat je zei, 83 toen we met de film begonnen. Hij is nu 86 en Klaas de Jonge is een anti-apartheidsactivist die in de jaren 80 wapens en munitie de grens oversmokkelde. De grens tussen Mozambique en Zuid-Afrika. Dat deed hij voor de gewapende tak van het ANC. En dat ging een tijd lang goed, tot hij in 1985 werd gearresteerd door de Zuid-Afrikaanse politie, gevangen genomen, in de cel belandde en vervolgens dacht, hier kom ik niet uit, tenzij ik een list verzin. En die list heeft hij verzonnen en die is ook gelukt. Wat was zijn list? Zijn list was om zijn antropologische kennis in toe te passen op zijn bewakers. Dus hij dacht, als ik nou een beetje meewerk met mijn bewakers, dan ga ik wat wapenopslagplaatsen aanwijzen, her en der, waarvan hij hoopte dat ze leeg zouden zijn. En ik ga een mogelijk doelwit aanwijzen aan mijn bewakers. En dat had hij gepland in de buurt van de Nederlandse ambassade, of eigenlijk in hetzelfde gebouw. Hij was geketend. Zijn voeten zaten vast aan handboeien of aan boeien. Maar hij had van tevoren bedacht, als ik nou een veter neem, dan kan ik die veter aan die boeien vastmaken. Dan kan ik daarmee die boeien ietsje optillen. En dan kan ik heel hard rennen op het moment dat ik zeg, daar is het. Dat is het doelwit van de volgende aanslag. En het klopte wat hij dacht, namelijk hij wees erna, zijn bewakers die keken ernaar, en terwijl zij ernaar keken, rende hij weg en kon hij op de grond van de Nederlandse ambassade terechtkomen en roepen, ik ben een politiek gevangene. Dat werd opgemerkt door het ambassadepersoneel, maar zijn bewakers hebben hem ook weer meteen weggesleept en terug in de cel. Maar dat mag niet. Precies. Internationaal recht, diplomatiek onschendbaar. Dus lang getouwtrek, maar in ieder geval de Zuid-Afrikaanse regering moest Klaas de Jonge weer terug uitleveren naar de Nederlandse ambassade. Dus dan zou je denken, en daarna stoppen we hem in een vliegtuig en komt hij lekker terug naar Nederland. Ja, maar dat kon niet, want hij moest eigenlijk nog terecht staan. En hij moest dus zijn proces afwachten in de Nederlandse ambassade. En daar heeft hij 2 jaar gezeten. Ja. Dat is lang, hè? Dat is lang, ja. En uiteteindelijk is hij vrijgekomen door een gevangenenruil. Ja, een heel ingewikkelde, las ik, met Cubaanse gevangenen. En ze kwamen van alle kanten. Ja, klopt. En er was een Franse vergelijkbare persoon die ook vrijgelaten werd. En Klaas de Jonge ook. En ze zijn dus terug naar... Klaas is weer terug in Nederland gekomen. En dat is het moment wat ik me kon herinneren, want ik was toen in mijn 20 jaren. En dat moment dat Klaas terugkwam, dat hij op Schiphol ontvangen werd door de anti-apartheidsbeweging, en dat hij als een held ontvangen werd door de linkse beweging, dat kan ik me nog heel erg goed herinneren. Ook omdat ik zelf mee had gedemonstreerd voor zijn vrijlating. Dus voor jou was hij ook een held? Hij was absoluut een held voor mij, ja. En ja. Hoe werkt het dan? Heb je hem altijd in je achterhoofd gehad en dat je dacht, nou, nu ga ik eens een film over hem maken? Nee, ik ben eigenlijk een beetje geholpen door het toeval. Ik was naar een voorstelling in het Bijlmerpark Theater geweest en ging daar 's avonds naar buiten, liep over een beetje desolaat stukje. En voor mij liep een hele grote man, waarvan ik dacht, nou, als ik me nou aan hem vastklamp, dan kan ik met hem mee richting de metro lopen. Dus ik ging bij hem lopen en ik vroeg, mag ik met u meelopen? En dat bleek dus Klaas de Jonge te zijn. En herkende jij hem? Nou, toen niet van achter, maar toen hij zei, ik ben Klaas de Jonge, toen dacht ik wel van, oh, holy shit, het is Klaas de Jonge. En ik wist natuurlijk wel meteen wie hij was. Maar ga je dan als een groepie van, oh jee? Nee. Dat ging eigenlijk heel normaal. Ik bedoel, ik vond het heel bijzonder dat ik naast hem liep. En hij begon eigenlijk meteen te vertellen over zijn verleden, over waar hij nu zat, in welk punt van zijn leven. En ja, eigenlijk hebben we tot en met metrostation Wieboud zitten praten. Hij heeft me alles verteld en vertelt dat hij ook zijn archief aan het opruimen was. Bij het uitstappen gaf hij me zijn kaartje. En ik stapte uit en ik dacht, ja, ik moet een film over deze man maken. Dat was in 2018. En toen was ik heel erg druk met andere programma's. En in 2019 was ik net klaar met een documentaire. En toen vroeg de producent Moondocs, Caroline Borgdorf van Moondocs, die vroeg aan mij, zou je weer een film met ons willen maken? Toen zei ik ja. En toen zei ze, ja, we hebben eigenlijk al een onderwerp, daar zijn we al over aan het praten, samen met researcher Hannah Renfrum. En dus ik vroeg, nou, waar gaat het dan over? Nou, je raadt het al, Klaas de Jonge. Ja, dus het heeft zo moeten zijn. Ja, ja. En toen dacht ik wel, ja, toen dacht ik, ja, dat ik heb gewoon meteen ja gezegd. En weet je dan ook meteen welk verhaal je wil vertellen? Nee. Ik bedoel, Klaas de Jonge, tuurlijk ga je dan het verhaal terugvertellen. Maar wij gingen toen heel erg nadenken over, ja, waar, ik bedoel, je hebt een onderwerp, maar vervolgens ga je het thema bedenken. Wat is dan het thema? En al pratende kwamen er wel eigenlijk wel heel snel achter dat het voor ons niet zo helder of duidelijk was dat je, ja, dat je kunt. Ja, je kunt activist zijn, maar of je dan ja, ook zeg maar meedoet aan verzet en ook met gewapend verzet, dat was voor ons niet meteen een ja. En al nadenken, al praten daarover, dachten we van ja, dat is eigenlijk wel de invalshoek die we willen kiezen en die ik ook wilde kiezen, omdat het ook wel aanhaakte aan de vragen waarmee ik, nou ja, eigenlijk al vanaf kinds af aan zat. Van wat doe je op het moment dat er een vijand is? Wat doe je op het moment dat je, waar sluit je je bij aan? Ja, de vragen die eigenlijk nooit zwart-wit zijn. Althans, de antwoorden niet. Klopt, ja. Ja. Had je zijn telefoonnummer netjes bewaard? Ja, ik had echt een kaartje van hem gekregen. En die had ik echt, weggestopt in een, ja, die had ik nog, inderdaad. Maar Caroline Borgdorf van Moondogs had ook al contact met Klaas de Jonge. Ja. En hij vond het een goed idee? Ik ben met Caroline en met Henna en met Klaas gaan praten. Hernieuwde kennismaking. Hij wist nog wie ik was. Hij kende mijn films. Hij vertrouwde mijn werk. Hij vertrouwde mij. En hij stond heel erg open om erover te praten. En het was wel zo dat we niet dezelfde gedachten hadden over gewapend verzet. Ik kom heel erg uit de hoek van, toen ik jong was, heb ik heel veel Etty Hillesum gelezen. Daar vond ik aansluiting bij. Haar denkwijze over, ja, juist je niet verzetten. Geweldloosheid. En, ja. Precies. En Klaas, die irriteerde zich daar eigenlijk aan. Want soft gedoe? Ja, een beetje religieus soft gedoe. Ja, ja. Dus we zaten wat dat betreft niet op één lijn. Maar de vraag stellen, heiligt het doel de middelen, vond Klaas wel interessant. En hij zei ook steeds, het is jouw film, dus jij kan doen wat je wil. Ik doe mee, maar het is jouw film. En dat vertrouwen, dat was natuurlijk heel erg fijn voor mij. Je hebt een heel bijzondere vorm gekozen voor je film. Ja. Je hebt de ambassade die in Pretoria stond, nagebouwd in een loods. Of althans de kamer waar hij 2 jaar heeft gezeten. Klopt, ja. Ja. Nou, waarom heb je dat gedaan? Nadat ik met Klaas veel had gepraat, ben ik zijn dagboek gaan lezen. Het dagboek wat hij heeft geschreven terwijl hij op de ambassade zat in Pretoria. En al lezende, tezamen met het hele grote album wat hij had, een fotoalbum van de tijd dat hij daar zat. Het waren echt honderden foto's. Dat maakte eigenlijk dat ik dacht, ik zou die arena moeten gebruiken om het verhaal te vertellen. Een arena waarin Klaas niet weg kan. Een arena waar ik mensen kan uitnodigen die de consequenties van zijn keus hebben ondervonden. En een arena waarin een duel uitgevochten kan worden. Daarbij dacht ik, het is ook heel mooi om in die ambassade te zijn, omdat hij heel veel films keek en heel veel archiefbeelden keek. En ik vond het een mooie vorm om ook dat archiefbeeld te gebruiken, want ik moest ook die tijd laten zien. Ik moet ook de tijd laten zien van de apartheid. Het was een afschuwelijke tijd toen, ja, in dat land. Maar ik denk, kijk, alle mensen die na 1994 geboren zijn, die weten dat niet meer. En dat is toch ook mijn publiek, hopelijk. Dus ik wilde ook wel laten zien, ja, hoe, ja, de verschrikkingen van de apartheid. Dus en de ambassade leende zich heel erg goed om het archiefmateriaal ook te projecteren. Of in de tv, of alsof dat de projector van Klaas de Jonge was. Want die had hij inmiddels ook in die ruimte verzameld. Hij begon met niks. Maar als je dan het boek, nou ja, als je 20 bladzijden verder bent, dan blijkt, nou ja, dan is het ineens gewoon een huiskamer. Met een bed, met kasten, met ordners, met een typemachine, met, nou ja, 2 stoelen. Het was gewoon een huiskamer geworden. Met plantjes. Niet oncomfortabel. En vissen, hij had zelfs een vissenkom. Ja, een vissenkom met een paar visjes en een zwart visje die hij Mandela had genoemd. Dus Klaas die voelde zich toen thuis daar, uiteindelijk. En toen ik dacht van nou, we gaan die ambassade nabouwen. Want de ambassade in Pretoria, die is er niet meer, dat gebouw. Het gebouw is er nog wel, maar de ambassade zelf niet. Die is toen de tijd, was de ambassade al verhuisd naar een andere plek. En ik vond het ook wel goed om het hier in Nederland te doen en de ambassade hier na te bouwen. Want ja, als ik daar zou, dan zou je het ook na moeten bouwen. En het kon heel erg goed hier. Dus we hebben inderdaad ergens in een loods een studio gehuurd. En daar hebben we de ambassade nagebouwd. En daar hebben we 3 weken gezeten. 3 weken waar we elke dag een soort kantoorbaan naar de studio gingen. Klaas ook. En dus ook gasten ontvingen. En gasten ontvingen, ja. Ja. Kun je vertellen wie er allemaal bij hem langs zijn gekomen? Ja, ik ben natuurlijk nadat ik Klaas had gesproken en met hem had besproken of hij het een goed idee vond om om zijn tijd daar te herbeleven, ben ik gaan nadenken wie zijn dan de mensen die ik uit wil nodigen. En toen ben ik gaan praten met zijn kinderen, met zijn stiefkinderen, met de marechaussee, met uiteindelijk heb ik via via gevonden de weduwe van de persoon die de Kerkstraatbom is een bom die is geplaatst door het ANC 20 mei 1983 en er zijn 19 mensen bij overleden en 200 gewonden. En Klaas heeft daar simpel gezegd bij geholpen. Ja. Indirect of direct, dat was dus voor mij ook de vraag. Klaas heeft het in eerste instantie nooit bekend. Maar pas in 2017 heeft hij in een blad, Mare, in een studentenblad, heeft hij bekend dat hij betrokken was bij de Kerkstraatbom. Toen ik hem er later over sprak, heeft hij dat weer ontkend. Ja. Dus dat, maar het liet, maar dat wilde niet zeggen dat hij niet zelf zei. Ik was er misschien niet direct bij betrokken, maar indirect toch wel. Want ik heb wapens en munitie de grens overgesmokkeld. Maar in ieder geval, dus ik heb de weduwe van degene die de bom heeft geplaatst gevonden. En haar dochter. En een slachtoffer van de bom. En de politie die, de politieman die verantwoordelijk was voor de bewaking van Klaas in de periode dat hij in de ambassade zat. En iedereen dacht meteen, nou, Marloe, wat een goed idee. Ja, ik bedoel niet dat ze het afwezen, maar ik bedoel, het is niet over één nacht ijs gegaan natuurlijk. Nee, het is een heel gevoelig en heel kwetsbaar onderwerp. Het is lang geleden, maar het leeft nog heel erg bij alle mensen die ik sprak. Maar ik voelde wel en ik hoorde ook dat mensen er graag over wilden praten. En dat ze het fijn vonden, met name de kinderen en de stiefkinderen, om hun verhaal te vertellen. Want er werd niet zoveel naar ze geluisterd. Nee. Ze hadden gewoon een vader en een stiefvader die, ja, nou, die de wereld aan het redden was. Dat ja. Ja, ja. En dat met verve deed en met heel veel moed natuurlijk. Maar ja, voor de kinderen is het niet altijd heel erg veilig geweest. En die hebben niet een hele onbezorgde jeugd gehad daardoor, door de keuze. Nee, een van zijn zonen zegt, ik had op mijn 16e al een maagzweer van de stress. Ja, ja. En ze lijken ook wel allemaal een beetje kapot. Nou ja, het heeft heel veel met ze gedaan, klopt. En het is allemaal gebeurd in een tijd waarin zij opgroeiden. En er waren hele leuke dingen, hele spannende dingen. Ze zijn naar Mozambique verhuisd. Het was een samengesteld gezin. Dus Klaas de Jonge, die had in 1980 ongeveer Helene Pastoors ontmoet. En Helene ging als linguiste werken in Mozambique. Klaas die wilde heel graag mee. Ze waren verliefd geworden op elkaar. Het klikte heel erg. En ze dachten, we gaan naar Mozambique. We gaan met het hele gezin. Dus ze hebben, ik geloof een paar avonden voordat ze naar Mozambique gingen, hebben ze de kinderen verteld dat ze getrouwd waren. En zijn met het hele gezin, behalve één zoon, naar Mozambique vertrokken. Ja, en dus, nu is dat op zich al behoorlijk wat om te verhapstukken als kind. Ja. En dan heb je ook nog een vader en een moeder trouwens ook, die het gewapend verzet ingaan. Toen nog niet. Toen ze naar Mozambique gingen, nog niet. Ze waren wel aangehoord bij het ANC, maar pas in Mozambique werd hun gevraagd of ze in eerste instantie propagandamateriaal de grens over wilden smokkelen. Dus dat hebben ze in eerste instantie gedaan. En dat vond ik ook het interessante om te onderzoeken. Van ga je meteen het gewapend verzet in? Of is er iets voor nodig om bij het gewapend verzet te zijn? En wat is dat dan? Ik bedoel, wat is, hè, wanneer ga je die grens over? Of voel je dat helemaal niet zo als een grens? Voor Klaas en Helene was het wel zo dat de moord op een vriendin van hun, Ruth First, in 1982, dat was voor hun wel een soort van pivotal point. Van dat was voor hun zo erg. Ik bedoel, ze waren bevriend met haar en ze aten met elkaar. En ja, van de een op de andere dag was zij dood. Door een bombrief van door de Zuid-Afrikaanse geheime dienst. Denk je dat Klaas en Helene ooit tegen elkaar gezegd hebben, moeten we dit wel doen? Zullen we dit wel doen? We hebben kinderen. Is dit wel verstandig? Om dat laatste dus juist wel, heb ik begrepen. We hebben kinderen en dat is geen reden om het niet te doen. Juist, je moet de wereld redden als je kinderen hebt. Nou, niet als, maar het mag geen excuus zijn. Het mag geen excuus zijn om je niet te afficheren met, of om je niet, om je niet in te zetten. Dus zij vonden, wij moeten de wereld redden, ja, ook al hebben we kinderen. Want het is namelijk, het is een heel makkelijk excuus om te zeggen, ik heb kinderen, dus ik doe niks. En Klaas en Helene, in ieder geval Klaas, die is toch een kind van de jaren 60, Sartre. Niets doen is ook een keus. Dus voor hem was de keus, ik moet verbinden aan deze strijd. Ik heb altijd gevonden dat als onrechtvaardigheid je boos maakt, dat je er dan iets aan moet doen. Dan kun je niet zeggen, het is mijn zaak niet. Ja. En dat is natuurlijk wel weer de vraag. Iets aan doen is natuurlijk nog niet per se geweld gebruiken. Nee, klopt. Maar ja, voor hun was de moord op Ruth First was echt een keerpunt in hun gedachtegang over, ja, we gaan een stapje verder. Dit, zoals Klaas op een gegeven moment zegt ook tegen de politieofficier, jullie moesten gewoon weg. En voor hun het witte apartheidsregime. En ja, als je er, hè, als je hier bent, dan kun je het nog een beetje van je af. Maar als je daar zit in Mozambique en ook dus werkelijk de gevolgen van de apartheid, van het apartheidsregime ziet, en dat ook ziet bij wat het doet bij al je vrienden, voor hun was er gewoon geen escape meer. Er was geen wegkijken aan. Nee, en Klaas vergelijkt het ook altijd met van, ja, wat zou jij doen als, zoals in de Tweede Wereldoorlog, de Duitsers Nederland hebben bezet, dan zeg je toch ook niet, ik doe niks. Tenminste, als je echt tegen de Duitse bezetter in wil gaan, dan kom je in actie. Zijn kinderen zijn best wel boos op hem. Was dat spannend om te filmen? Wist jij van tevoren dat ze dit voelden? Ja. Ja. En dat ze dit ook tegen hem wilden zeggen. Ja, ik heb heel veel gesprekken gevoerd met zijn kinderen en met stiefkinderen. En ook met Klaas. En alles lag op tafel. Ja. Ja. En iedereen wist waar hij aan zou beginnen. Maar ik merkte bij de kinderen en ook bij de stiefkinderen dat ze het heel graag wilden. En Klaas, die was er klaar voor. Klaas, vond het sowieso leuk om mensen te ontvangen in zijn kamer. Maar hij wilde ook wel het gesprek aan. Had hij daar de camera voor nodig? Ja, niet hij, maar wel de kinderen. Misschien niet zozeer de camera, maar wel de ruimte en de rust. En het feit dat er niet mensen op... Ja, wij als crew natuurlijk, maar wij stonden op een afstand. Maar dat er geen andere mensen bij waren. Dus dat er eindelijk, zo heb ik het begrepen en gehoord, rust was om tegenover elkaar te zitten. En dat Klaas niet weg kon en dat hij moest luisteren. Moest luisteren naar wat het voor hen betekend heeft. Ja. Ja. Heeft het iets gebracht? Ja. Ja. Dat was niet het doel van de film. Het doel is natuurlijk, ja, tenminste is voor mij om de kijker te laten nadenken over wat zou jij doen in dit geval. Maar toen, eigenlijk het proces toen al, was louterend. Dat hoorde ik terug van zowel Enno als van Philippe, als van Brigitte. De kinderen allemaal. Als van Arjen. Het was louterend. Het luchtte op. En het bracht Klaas en de kinderen ook dichter bij elkaar. En het was niet alleen tijdens het filmen, maar vooral misschien ook nog wel daarna. We hebben de film laten zien aan de familie, aan Klaas en de kinderen. En op de een of andere manier zijn ze dichter bij elkaar gekomen, omdat ze meer begrip hebben gekregen. Over en weer. Ja. Ja. En dat, ja, dat is een cadeau. Ja. Ja, dat snap ik. Ja. En gold het voor de anderen ook? Want er is ook een meneer die zijn benen heeft verloren bij de Kerkstraat-aanslag. Ja. Die volgens mij ook best wel kwaad is. Ja. En volgens mij ook niet zoveel kan met Klaas. Klopt. Klopt, ja. Nee, voor hem, voor Johan, is het wel heel erg moeilijk geweest. Want hij... Kijk, ik hoopte dat door het gesprek wat Klaas zou hebben met Johan... Voor Klaas is zijn reden om mee te doen aan het gewapend verzet. En de consequenties daarvan voor de vijand, zeg maar... En als daar mensen bij gewond raken of als mensen daarbij gedood worden, het is niet het doel, maar als het gebeurt, dan is het een soort van collateral damage. Dat vind ik best heftig. Want ja, het gaat toch over mensen, ook al zijn die mensen niet de mensen waarvan jij hoopt dat ze net zo denken als jij, ook al zijn ze de vijand. Ja, ik, in mijn optiek mag je geen mensen doden. Maar in ieder geval collateral damage. En ik hoopte dat door de ontmoeting... dat er toch meer begrip zou komen over en weer... voor elkaars standpunt. Ik denk wat hierbij in de weg stond... was het feit dat er door zowel... eigenlijk met name door de Zuid-Afrikaanse overheid... heel veel propaganda is geweest. En die propaganda die was niet zozeer gericht op apartheid of de zwarte... maar op dat Zuid-Afrika bang was voor het communisme. Dus ANC werd ook heel erg geassocieerd met communisme. En zij kwamen niet tot elkaar. Ze bleven zeg maar in allebei in hun stelling van... Het is eigenlijk wat je nu ook ziet. Je hebt de ene waarheid tegenover de andere waarheid. En daar ze komen niet tot elkaar. En dat is wat er gebeurde tijdens het gesprek. Is dat niet frustrerend om aan te zien? Pijnlijk. Dat je er even mee wil bemoeien. Ik vond het pijnlijk. Tegelijkertijd merkte ik wel dat het ook voor Johan en ook voor zijn vrouw goed was om hier te zijn. En om Klaas te hebben ontmoet. En we hebben ze heel erg goed begeleid. Ik bedoel, we hebben de dag daarna hebben we nog een gesprek met Johan en met zijn vrouw gevoerd. En dat gesprek heeft hun ook wel geholpen om, om het ook af te sluiten. Dus het is iets waar ze heel erg naar verlangden. En ze hebben het als heel erg goed ervaren om er in ieder geval over te praten. Ook al leverde het niet op wat ze eigenlijk hadden gewild. Ja, wilden ze een sorry? Want Klaas is niet echt een man van het spijt me, volgens mij. Klaas is zeker geen man van... Klaas is geen pleaser. Klaas is... overtuigd van datgene wat hij doet. En redelijk onverzettelijk, ja. En ik denk wel dat Klaas zeker had wel gevoel voor de pijn van Johan. Maar hij blijft wel bij zijn standpunt. Jij was onderdeel van het apartheidsregime. En ja, dat moest weg. En het is niet zo dat het ANC of de gewapende tak van het ANC alleen maar bezig was met aanslagen. Er gebeurde natuurlijk heel veel op heel veel fronten. Er was propaganda, er waren boycottacties. Dus protesten, politiek, ja. Protesten. Dus het was niet alleen... Terreur. Nee, terreur en zeker niet terreur tegen mensen. Dus... Nee, geen sorry. Nee. Nee. Is jouw idee over wanneer geweld gerechtvaardigd is opgeschoven door het maken van deze film? Het is nog steeds een dilemma. Het is echt een duivels dilemma. En zo sta ik er nog steeds in. Er zijn net zoveel argumenten aan te voeren om geen geweld te gebruiken. In mijn optiek dus wel meer, hoor. Want ik, laat ik het zo zeggen, voor mezelf, ik zou het niet doen. Maar dat heeft ook te maken met wie ik ben, denk ik. Ik bedoel, ik ben opgevoed, keer je andere wang toe. Geweld escaleert alleen maar. Het gaat nog generaties lang door. Ik zou zelf geen bloed aan mijn handen willen hebben. Ik zou niet een ander mens kunnen doden. Maar dat is een luxe positie van waaruit ik praat. Ik bedoel, ik ben hier opgegroeid, niet in een oorlogssituatie. Ik heb geen discriminatie gekend, geen regime wat je dood wil hebben. Dus het is vanuit een luxe positie dat ik dat standpunt kan hebben. Het is een soort wat-als-vraag. Ja. Ja. Want als je vervolgens verplaatst in de situatie van Zuid-Afrika en je bent zwart en er is een overheid die systematisch discrimineert en al jaren en het ANC is verboden partij. De kopstukken van het ANC die mochten niet meer in Zuid-Afrika zijn. Er was geen vrije pers. Er werd gemoord. Er werd gemarteld. Het was verschrikkelijk. En niks hielp. Dus geen boycott. Geen dialoog. Niks hielp. Uitzichtloos. Ja, totaal. Dus ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment zegt... Zoals Winnie Mandela ook in de film. Now I know. Dat resoneert constant in mijn hoofd, die uitspraak. Now I know. Dat je het zou kunnen doen. Ja, precies. Je zou de wapens op kunnen pakken. Ja, maar ja. In een bepaalde situatie, denk ik. En ik denk dat voor Klaas was het heel dichtbij. Het gebeurde voor zijn ogen. En hij voelde zich als internationalist ook verantwoordelijk, medeverantwoordelijk. Ja. Ik ga even tussendoor voor iedereen die pas later de radio heeft aangezet vertellen dat ik vannacht in gesprek ben met regisseur en cameravrouw Marlou van den Bergen. Aanstaande zaterdag gaat op het Movies That Matter Festival haar film Klaas de Jonge, de Prijs van Vrijheid in première. En we hebben het over Klaas de Jonge, een anti-apartheidsactivist. Kijkt terug op zijn acties en zijn tijd in gevangenschap. En gaat in gesprek met mensen die de gevolgen daarvan hebben ondervonden. Ik zeg weer regisseur en cameravrouw. Waarom beide disciplines? Kon je niet kiezen? Nee, ik wilde niet kiezen. Nee, en in die periode hoefde hij ook niet te kiezen. Ik kwam op de Filmacademie in 1987. En toen kon je die beide disciplines nog volgen. Dat kan nu niet meer. Maar het heeft mij ongelooflijk veel opgeleverd. Waarom ging je naar de Filmacademie? Dat was niet vanzelfsprekend. Ik heb eerst een andere studie gedaan. Logopedie. Het was inderdaad een andere studie. Totaal anders, ja. Ik was 18, 19 toen ik van de middelbare school afkwam. En beroepskeuzetest. Iets creatiefs en iets met taal. Oké. Dat werd logopedie. Het is een heel mooi vak, daar niet van. Ik bedoel, ik vind het prachtig. Taal, spraak, alles wat ermee te maken heeft. Maar in mijn derde jaar ging ik stage lopen. En toen kwam ik erachter, dit is niet voor mij. Het is te weinig avontuurlijk. Therapeut zijn op één plek. En ik voelde fysiek, dit moet ik gewoon niet doen. Gewoon, je voelde in je lichaam? Het was de eerste dag van het vierde jaar. Ik liep naar school. Letterlijk. En ik voelde gewoon echt een helemaal soort koortsachtige... overgangskoort, zeg maar. Wat ik nu heb wel eens. Dat ik dacht, ik moet het gewoon niet doen. Het voelde gewoon zo niet goed. Dus ik ben linea recta naar de directeur gelopen en gezegd, ik stop. Spectaculair. Ja, dat ging natuurlijk wel een hele tijd al aan vooraf. Hè. Ik bedoel, ik twijfelde al heel lang, maar dit was echt het moment om te stoppen. Was niet makkelijk, niet voor mij, maar ook niet voor mijn ouders die mijn studie betaalden. En dat was gewoon. En ook dachten van, oh mijn god, hier gaat de toekomst van onze dochter. Maar voor mij was het een bevrijding. Het was echt een bevrijding. Het was echt zo van, oké, nu kan ik echt na gaan denken, wat wil ik wel? En er lagen heel veel opties. Ik zong heel veel, dus ik ben met een jazzband door Nederland getrokken. Sarah Vaughan, Billie Holiday gezongen. Heerlijk, maar ik dacht van, hier ga ik niet oud mee worden. De kunstacademie... er waren heel veel opties. En op een gegeven moment een vriendin van mij, die ben ik nog steeds heel erg dankbaar. Zij zat op de Filmacademie, zij studeerde camera en regie. Ze vertelde me erover. Ineens viel het hele plaatje samen. Beeld, geluid, muziek, film, bewegend beeld. En ineens verhalen vertellen. En ineens zag ik mezelf, dit is gewoon wat ik wil. Ik wil de wereld laten zien. Ik wil de wereld in en ik wil de wereld laten zien. En ik wil documenteren, echt. En wat heeft camera en regie tegelijk doen je dan gebracht? Ja. Of afwisselen? Nou, voor mij is het heel, heel prettig om de camera op mijn schouder te hebben en als een soort van verlengstuk van mijn lijf. Alsof die camera, die is letterlijk zijn, is mijn oog. En ik merk dat als ik film, dan ga ik letterlijk in de scène op of in de levens van mensen. Wat niet wil zeggen dat ik niet ook met een cameraman werk. Hè, want de film over Klaas de Jonge die is gedraaid door Adi Schrover en dat is fantastisch. Dus de meerwaarde van met een cameraman werken, dat is ook heel erg fijn. Maar in kleinere settings, documentair volgen, vind ik het heel erg fijn om zelf die camera op mijn schouder te hebben en gewoon met het leven mee te gaan. En ja, je komt ook heel dichtbij eigenlijk. Ja. Ik zie alles. Ik registreer alles. En wat ik zie, dat neemt de camera ook op vanuit mijn perspectief. Dus er zit niks tussen. En het is voor de andere personen vaak ook heel fijn, omdat je met een heel kleine crew. Dus je bent niet met drie of met vier mensen, maar je bent met twee mensen. Het is intiemer. Ja, intiemer. Zeker. Ja. Ik in deze film hoor ik jou geen enkele vraag stellen. Ja. Is dat een bewuste keuze? Die zijn er allemaal uitgesneden. Dus je stelt ze wel? Ik heb heel veel gesprekken met Klaas gevoerd voor de film, ook in de film. Maar uiteindelijk bleek in de montage dat het verhaal zichzelf heel goed kon vertellen zonder mijn vragen. En dat weet je dan niet van tevoren? Nou, ik wist het wel van tevoren, maar ik wist nooit precies hoe de gesprekken zouden gaan verlopen. Maar uiteindelijk in de montage bleek ook dat het duel, dus de ontmoeting tussen de mensen, tussen Klaas en de personages, dat dat het beste werkte. Dat dat gewoon de vertelling was en de vertelwijze voor de film. Ik zei net in mijn inleiding dat jij een cv hebt van zeker een strekkende meter. Je hebt enorm veel gemaakt. Hoe beginnen die dingen? Is dat allemaal? Hoe kom je op een idee? Hoe weet je van, nu ga ik hiermee aan de slag? Ja, soms toevallig, zoals Klaas. Maar dan blijkt het toch wel te raken aan iets wat heel diep zit. En soms door iets persoonlijks in je leven. Of soms door een vraag. Zoals bijvoorbeeld in coronaperiode. Toen maakte ik een wandeling door de Veluwe. En toen dacht ik, hier zijn heel veel koren. God, hoe zou het nou met de koren zijn eigenlijk in coronatijd? Die kunnen de zangkoren. Ja, zangkoren, ja, precies. Ja. En thuisgekomen ging ik een beetje googlen. En toen kwam ik een verhaal tegen van het Amsterdams gemengd koor. Een heel groot koor waar heel veel mensen besmet waren geraakt met corona. En ook mensen waren overleden. En nou ja, toen heb ik meteen contact opgenomen met het koor. En heb ik het koor 2 jaar lang gevolgd. Het zou eigenlijk een half jaar zijn. Weer 2 jaar, omdat corona langer duurde. Dus het vallen en opstaan van het koor. De documentaire Ademtocht over Maite Hontelee. Een Nederlandse trompetiste die wereldberoemd was in, of nou ja, nog meteen misschien wel is, in Latijns-Amerika. Die had ik zien spelen in het Bimhuis 1 avond. En ik was meteen verkocht. Weggeblazen. Ja, letterlijk. En nou ja, toen heb ik meteen contact met haar opgezocht. Maar daar heb je nog niet een. Je hebt wel een onderwerp, maar je hebt nog niet een verhaal. Je hebt nog niet een thema. Ja, dat zijn twee verschillende dingen natuurlijk. Ja. Maar dat komt dan eigenlijk door de gesprekken die je gaat voeren. En door te kijken van hoe raakt het mij van binnen. Wat is in dit onderwerp hetgeen wat mij echt in mijn ziel raakt. En waardoor ik dit verhaal ook wil vertellen. Kan het ook wel eens gebeuren dat het niet komt? Dat het je toch niet raakt? Ik heb het nog niet meegemaakt. Want meestal als het me raakt, dan raakt het me en dan ga ik ermee aan de slag. Wat wel heel vaak gebeurt, is dat het niet toegewezen wordt. Of dat je heel lang moet wachten. Ja. Maar het ligt niet aan jouw nieuwsgierigheid? Ik ben begeisterd of ik ben geïnteresseerd geraakt. En dan wil ik daar iets over maken, ja. Hey, en wanneer waren jouw ouders gerustgesteld? Het wordt geen logopedie, maar nou, ze kan dit ook wel. Ja, nou, dat heeft wel een tijdje geduurd. 4 jaar filmacademie en daarna aan de slag komen. Wat voor mensen waren het? Mijn ouders zijn hele lieve, bezorgde. Ik heb een heel beschermde opvoeding gehad. Heel liefdevol. Op welke manier beschermd? Mijn ouders zijn allebei voor de oorlog geboren. Mijn vader was 7 toen de oorlog begon. En mijn moeder 2. Mijn vader die is bijna gestorven door ondervoeding. Die was in de hongerwinter 1944 zo mager dat hij uiteindelijk in een vrachtwagen of een vuilniswagen is gezet en naar de Veluwe is gebracht. En daar bij een gezin is ondergebracht en weer is bijgevoed. Mijn moeder was toen ze 2 was, toen de oorlog begon, haar vader verloren. Was te werk gesteld in Duitsland en die is overleden daar. Dus ze hebben een bezorgde, of nou ja, geen onbezorgde jeugd gehad. Mm-hmm. Geen veilige jeugd ook. En ik denk dat. Mis jij dat als kind? Nee, heel lang niet. Voelde je dat als kind? Ja, ik voelde het. Ik voelde het. Ik weet, misschien door de verhalen van mijn oma. Mijn oma vertelde wel veel over de oorlog. Maar dat waren allemaal een beetje spannende verhalen. Van ja, nachtelijke fietstochten. En toen kwamen de moffen. Precies, en fiets kwijt of fiets niet kwijt. Aardappels. En nou ja, dat vond ik spannend. Maar dat zette mijn fantasie ook wel aan het werk. Dus dat ik wel vaak daarmee bezig was. Dus ik dacht wel vaak, stel je voor dat de vijand nu ons huis binnenkomt. Wat ga ik dan doen? En dan had ik altijd een soort schuilplaats bedacht. Van nou, dan ga ik gewoon achter de bank zitten. Dan vinden ze me niet. Maar dat, heel veilig. Ja, maar ik was er altijd wel mee bezig. En pas op mijn 10e, denk ik, toen vond ik een klein paarlemoeren doosje. Of dat, nou, dat werd ik gewaar, werd ik bewust. En daarin lag een fotootje van de vader van mijn moeder. En pas dat moment is het gesprek tussen mijn ouders en mij op gang gekomen daarover. Maar zij wilden ons een onbezorgde, mijn broer en mij, een onbezorgde jeugd geven. En ons alles geven wat zij zelf hadden gemist. Dus dat is muziek, lezen, naar musea gaan, naar school, goede scholing, kunnen studeren. Gewoon een hele goede bedding, waardoor je ja, kan groeien in het leven. En nou ja, al die dingen die waren voor mij heel waardevol. Dus muziek en kunst en alles. Dat had gewoon een hele goede bedding in mij. En dat komt er nu ook allemaal uit. Wilde ik dat ook. Ja. En was logopedie een soort van ja, veilig tussenstationnetje of zo. Maar dat paste gewoon niet. Te veel in keurslijf. Ja, ja, ja. Ik las dat je nu een heel persoonlijke film gaat maken. Of dat je daar in ieder geval over nadenkt. Ja, nou ja, ik denk erover na, inderdaad. Wil je daar iets over vertellen? Ik heb heel veel films gemaakt over andere mensen. En het thema in al die films is eigenlijk, denk ik wel, veerkracht. En hoe overwin je een tegenslag? Hoe kom je daaruit? En voor mij geldt dat eigenlijk ook. Ik bedoel, what doesn't kill you makes you stronger. En dat is letterlijk. Toen ik 16 was, had ik menstruatieproblemen en viel mijn haar uit. Wat afschuwelijk voor een meisje van 16. Ja, daarvoor had ik gewoon mooi, lang, donker haar waar ik alles mee kon doen. En dat viel uit en ik wist niet waarom. Toen ben ik naar een gynaecoloog gegaan. En die gynaecoloog die heeft één keer kijken en één bloedonderzoek. En die kwam met de diagnose, het syndroom van Stein-Leventhal. Dat klinkt meteen heel syndroom. Serieus. Ja, het klinkt heel serieus. En dat was het ook, want ik ging naar huis en ik ging naar kijken in die encyclopedie. En daar zag ik foto's van vrouwen met baarden en snorren en borsthaar. Dat was jouw voorland? Nou ja, dat was dus de diagnose die kennelijk bij mij paste en waar ik me totaal niet in kon vinden. Maar de diagnose was gesteld. En ik was toen 16, 17. En dat heeft er heel erg ingehakt. Maar zo ingehakt dat ik eigenlijk gewoon meteen het boek dicht heb gedaan. Ik dacht van, ik herken me hier niet in. Ik wil hier ook eigenlijk helemaal niks mee. Maar mijn haar viel steeds meer uit of werd steeds dunner. Uiteindelijk heb ik wel een oplossing gevonden. Maar ik ben eigenlijk nu pas toe aan, wat heeft dat nou eigenlijk betekend? Die diagnose op die leeftijd. Want met die diagnose kwam ook dat je geen kinderen zou kunnen krijgen. Nou, een verminderde kans op vruchtbaarheid. En de gynaecoloog zei ook, als u daar problemen mee heeft, dan kan ik u daarbij helpen. Whatever that may be. Sympathiek. Ja. Dus dat zette wel een soort van toekomstbeeld. Ik bedoel, het is niet zo dat ik toen al een kinderwens had. Dat is pas veel later gekomen. Dus het is ook niet zo dat ik daarom geen kinderen heb gekregen. Maar wel, het is ook niet zo dat het gestimuleerd is, zullen we maar zeggen. En door mijn vak, camerawerk, altijd op reis. Gecombineerd met ook niet een relatie die steady genoeg was om kinderen te krijgen, is het er gewoon niet van gekomen. Gewoon alles bij elkaar. Alles bij elkaar, ja, precies. Niet alleen die diagnose. Maar jij zegt net, ik deed het boek dicht, maar... Ja, ik... Kan dat? Nou, niet echt. Ik bedoel, ik ging wel aan de slag ermee, maar niet echt van binnen. Ik heb het gewoon een soort van opzij gezet. En ik ben nu met het idee aan het spelen om daar een documentaire over te maken, over het proces en over het gevolg van zo'n diagnose. Want later bleek je niet te kloppen. Ja, precies. Ja. 10 jaar later heb ik hem weer laten doen en toen bleek hij inderdaad helemaal niet te kloppen. Maar ja, goed, de gynaecoloog in kwestie is overleden. Dus daar kan ik niks meer mee. Maar ik kan wel iets met... Maar ben je dan boos op zo iemand? Niet meer. Maar het was wel chockerend toen. Ja, ik bedoel, je bent 16, 17. Je bent met je seksualiteit bezig. Je bent adolescent. Ik bedoel, ik wist helemaal niet welke kant. En ja, dat het was heftig. Ja, daar had je meer in begeleid moeten worden. Ja, ik denk dat dat nu ook wel zou gebeuren. Maar ik was een redelijk gesloten kind, dus ik heb dat ook voor mezelf gehouden. Ik zou dat nu anders doen. Maar toen, ja, heb ik daarvoor gekozen. Ja. Maar ja, ik heb nu besloten om daar in ieder geval aandacht aan te gaan besteden en een film te maken. Niet alleen hierover, maar omdat ik ben gaan zoeken naar een oplossing, heb ik ook die hele wonderlijke, bizarre wereld van het haar en het kunsthaar en 100% human hair ontdekt. En waarom dat is dat een bizarre wereld? Een enorme, bizarre wereld. Ja, dat is... Nou ja, dat moet ik nu nog helemaal gaan onderzoeken. Dus als ik niet erg vind, geef ik daar nog niet al te veel van prijs. Maar het is een wereld die ik wil gaan onderzoeken, ja. En zie je er tegenop? Ja, nee. Het is mijn eerste persoonlijke film, als die er komt. Hè? Ik ben nog in de... Het is nog in de embryonale fase. Ik ben nog aan het onderzoeken, ja. Maar zie je er tegenop als het zo... Als zo'n camera waar je... wat je verlengde oog is, kan natuurlijk ook een beetje een soort schild zijn. Dat je... Nee, je kijkt naar anderen. En dan zal je opeens naar jezelf moeten gaan kijken. Ja, maar daarom ben ik nu nog in de nadenkfase. En hoe de film eruit gaat zien, dat weet ik nog niet. Dus ik ben nog heel erg aan het zoeken. En het is eigenlijk nog maar het begin. Ja, begrijp ik. Ik ben er wel heel benieuwd naar. Nou, over 4 jaar zit ik dan weer hier. En de bizarre wereld van het haar. De looptijd van een documentaire ontwikkeling. Zullen we nog even naar Klaas de Jonge? Want hij heeft de film meerdere keren gezien, vertel je. Ja, klopt. Ja. Doen mensen dat vaker? Ik heb de film laten zien voordat de film op slot ging, zoals we dat noemen. Voordat de montage op slot ging. Omdat iemand altijd de kans moet hebben om feitelijke onjuistheden uit de film te halen. Die waren er niet. En Klaas was... Hij vond het een heel moeilijk proces. Hij vond het echt wel... Het was wel confronterend. Maar hij vindt de film uiteindelijk wel heel mooi geworden. En de reden waarom ik hem nog een keer heb gezien, omdat je... Toen was de film inmiddels al op slot, maar dan krijg je nog de postproductie. Dus er komt de muziek erbij. Nou, de muziek heeft ook weer een hele bijzondere laag aan de film toegevoegd. Dus ik wilde Klaas de film nog een keertje laten zien. En ook met zijn meest dierbare mensen daarbij. Zodat ze gewoon... Zonder dat er een hele zaal bij is. Want dat gaat gewoon gebeuren aanstaande zaterdag. En dan zijn zij er ook bij. Ja, dan zijn ze er ook bij. Ja. Wat natuurlijk dan wel weer spannend is. Ja, natuurlijk. Dat heeft een hele andere dynamiek en een hele andere dimensie. En dus ik wilde Klaas hem. Ik gunde het Klaas om in de intimiteit van zijn. Ja, van zijn. Zijn familie en zijn vrienden te laten zien. Zijn ex-vrouw zit er niet in, Helene. Nee. Waarom niet? Ik heb veel gesprekken gevoerd met Helene. Oh, Helene, sorry. Ja. En van tevoren heeft Helene gezegd dat zij niet gefilmd wilde worden. We hebben gemaild, ik ben een weekend bij haar geweest en we hebben erover gepraat. En ik merkte dat ze heel erg standvastig was in haar besluit hierover. Ze wilde niet gefilmd worden omdat ze een aantal slechte ervaringen heeft met camera en met media. Zij heeft misschien moet ik nog even ook een tijd in de gevangenis gezeten in Zuid-Afrika. Zij is gelijktijdig met Klaas gearresteerd. Ja. En geen antropologische trucjes uitgehaald? Nee. Ze heeft het echt heel zwaar gehad in de gevangenis. Ja. Ze had 10 jaar gekregen als straf. Terwijl ze eerst dachten dat ze misschien de doodstraf zou kunnen krijgen. Dus in zekere zin viel het mee. Maar ze heeft 10 jaar gekregen en uiteindelijk 3 jaar uitgezet. En na 3 jaar is Helene weer teruggegaan naar België. En maar zij wilde dus niet gefilmd worden. En nou ja, mijn ervaring is dat als iemand echt niet gefilmd wil worden, dan kun je gaan duwen en gaan trekken. Maar dan kom je misschien tot een compromis. Of je komt tot een overeenkomst waarin die persoon heel veel te zeggen wil hebben over de film. En dat wilde ik niet. Nee. En uiteindelijk was ik ook eigenlijk wel heel erg benieuwd naar de kinderen. Omdat de kinderen het kwetsbaarst zijn in dit proces. En de kinderen ook geen keus hadden. Dus ik vond het goed op deze manier om de film te maken zonder de confrontatie tussen Klaas en Helene. Want zien die twee elkaar nog? Een tijd lang niet. Maar ik hoorde dat ze elkaar onlangs weer hebben gezien. En ja. Denk je dat ze komt zaterdag? Weet ik niet. Het zijn natuurlijk ergens ook nog wel open wonden allemaal. Ja, maar goed, dus kijk, wat er tussen Klaas en Helene, dat is voor hun. Maar dat de familie, dus de kinderen en de stiefkinderen, dat echt een loutering is geweest, dat heb ik gezien. En ook voor de weduwe van de persoon die de bom heeft geplaatst en haar dochter. Daar heeft deze film ook echt louterend voor gewerkt. En zij zullen via een videoverbinding aanwezig zijn op de première. Want zij zitten in Zuid-Afrika. Maar ze zullen toch meekijken. Op die manier erbij zijn. Ja. Zijn ze je dankbaar? De kinderen en de weduwe? Ja, dankbaar weet ik niet. Het is een beetje flauw om te zeggen, maar dat zou je aan u moeten vragen. Maar die loutering heb ik gehoord in ieder geval. Dus ja, ik denk dat als je... Je bent vaak een katalysator, hè, als je gaat filmen. Je bent een katalysator in iemands leven omdat iemand heel erg na gaat denken. Omdat er een soort nieuwe ontwikkeling komt in iemands leven. En ik denk dat de stap naar weer een soort toenadering of het zachter maken van de harde kanten, dat voor iedereen prettig is. Dus ik denk dat het goed is geweest om deze film te maken. Oh, dat weet ik zeker. Dankjewel, Marnou. Klaas de Jonge, De Prijs van Vrijheid, gaat aanstaande zaterdag 25 maart in première tijdens het Movies That Matter Festival in Den Haag. Op 26 en 30 april zijn er ook screenings met daarna een Q&A. Op donderdag 25 mei om 21:50 wordt het documentaire uitgezonden op televisie door BNNVARA op NPO 2. Na het nieuws is Misha aan de beurt en morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. En dan zit Lotje hier weer. Zij gaat in gesprek met kunstenaar Marieke Wessels. Samen met Rut van Beek maakte zij de tentoonstelling Fruits of Labor, die nu te zien is in de Ravenstein Gallery in Amsterdam. Nog een goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.